إن الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجناد مثنى وثلاثة بالرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوات وسلام من دار إيمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الأوصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم استعذ بالله. عزيز ومحترم kardeşlerim insan oğlu çok muhterem ve çok da nazik çok da kıymetli bir mahluktur. Ne altınla ölçülür, ne yakutlarla ölçülür. İnsana hiçbir şey muadil olamaz. İnsan, Allah-u Teala'nın Müslüman kısmı, sevip yarattığı bir mahluktur. Fakat hepimizin bildiği gibi, biz doğuştan itibaren terbiyeye muhtaçız. Eğer analarımız, babalarımız bize bakmamış olsalar, biz harap oluruz. Hayvanlar gibi değiliz. Hayvan doğar, anasının memesine hemen yapışıyor, kurtarır kendisini. Fakat bizim çocukluğumuz öyle değil ki. Mutlaka anne babanın himayesinde terbiye olacağız. Ta yetişsin diye kadar. Mekteplere verirler, okuruz. Dünyamızı öğreniriz. Din mekteplerine verirler, dinimizi öğreniriz. Fakat bunların hiçbirisi de bize kafi değildir. Bilgi ayrı iş. Allah'a sevgili kul olabilmek ayrı iştir. Bu dünyaya gelişimizin yegane sebeplerinden birisi, bu varlığın sahibi olan Allah-u Celle ve Ala'yı tanımak, bilmek, ona, onun emrine münkat bir halde emrini geçirmektir. Ki ahiret saadeti bunun altındadır. Yoksa dünyasını mahvur edeceğim diyerekten ahiretini harap eden insanların dünyalarda bir şey yaramaz, ahiretlerde bir şey, ellerine bir şey geçmez. Çünkü her gelen gitse gerektir dedikleri hepimizin malumudur. Kim bilir ne kadar insan gelmiştir, gitmiştir, daha ne kadar kim bilir insan gelip gidecektir. Bunların hepsi bu dünyadan ahirete geçen insanlardır ki bu dünya o ahiretin köprüsüdür. Köprüsüdür, başka şey değildir. Binaenaleyh bu köprüden geçerken nereye gideceğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini düşünmeyen insanın insanlıkta biri olmasa gerektir. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimşan'ın 13. sayfasının baş ayetinde der ki Yusuf Aleyhisselam'dan naklen Estaizu billah ve ma übeviyü nefsi innen nefsel emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi. Bizi Allah Celle ve Ala yaratmış bir nefsimiz vardır. Bu nefsimiz şehvetle, şöhretle, kibirle, gazapla, gazıpla, enva çeşit kötü huylarla böyle süslenmiş, bezelmiş bir mahluk. Bunu kendi haline bırakırsanız mektep bunu tahsis etmez. Mektep sana dünyayı öğretir. Öteki mektepte de dinini öğrenirsin. Fakat Allah'a sevgili olmalarının yolu bambaşka. Mutlaka şu cami yaparken görüyorsunuz birçok eşya kullanmıştır. Fakat hepsi bir terbiyenin mahsuludur. Direği dağlardan gelmiş, öyle değil. Düzeldilmiş, işe yarar bir hale gelmiş, İşte caminin şurasına burasına konmuş. Taşı, taşları da öyle. Diş taşlarını görüyorsunuz. Ustaların elinden geçmiş. Yontulunmuş, şöyle olmuş. Bu tarafına da taşları eritmişler. Kireç yapmışlar. Efendim üzerlerini sıvalamışlar. Düz bir hale getirmişler. Bunlar hep bir emeğin mahsulüdür. Bugünkü çıraklarımız çalışırlar ustaların yanında. Usta olurlar bir gün sonra onlar da. Eğer onlara hizmet etmeseler sanatları kolayca öğrenemezler. Kendi kendime yapacağım dersen olmaz. Beceremezsin. Birçok kimselerin arabalarını bozarsın, saatlerini bozarsın, şunu bozarsın, bunu bozarsın yapacağın yerde, hayır yapacağın yerde şer olur. Binaenaleyh muhakkak mektepte gidip nasıl okumayı öğreniyorsak, insan da terbiye yollarını öğrenmesi lazım. Terbiye yolunu öğrenmeden peygamber böyle derse ki, وَمَا اُبَرْيُوا نَفْسِ Niçin? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةُ مِسُّ Bu nefis hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Hiçbir zaman iyilikle emretmiyor. Daima onun gayesi cehenneme adımı sürükleyebilmeye çalışmak. Bir nefis 70 tane şeytana bedeldir. Onun için nefisle mücadele de kolay bir şey değildir. Binaenaleyh Cenab-ı Peygamber bir hattan gelirken cemaat dedi ki gazilere şimdi küçük hattan döndük dedi. Dövüşmeyi küçük hat dedi. Muharebeyi küçük hat dedi. Şimdi geldik bundan sonraki vazifemiz cihad-ı ekber dedi. Cihad edeceğiz. Neyi? Nefislerimizi ıslah için. Bu taş yonulmadan buraya konursa bu cami durmaz. Yıkılır. Evler de öyledir. Direkler düzeltilmeden konursa olmaz. Yıkılır. İnsanlar da düzelmeye mecbur. Düzeltilmeye mecbur. Ahlakı bozuk olan insanlardan memlekete fayda gelmez, zarar gelir. Onun yolları dindir. Dine hakim olmakta iki tane yol vardır. Birisi paranın esiri olmamak, ikincisi de kadınların esiri olmamaktır. İnsanları yıkan en çok şey bu iki şeydir. Para, kadın. İnsanların çoğu bu iki yüzden yıkılmışlardır. Onun için Allah-u Teala'nın yasaklarının başında birçok yasakları var. 125 tane günah-ı kebair, işte o kadar onun birkaç misli fazlasıyla da sagair günahlar vardır. Sagair günah diye bir günahı büyükler saymamışlar. Küçük günah olmaz demişler. Çünkü yapılan günah Allah Celle ve Aleyh'e karşı isyandır. İsyanın ise büyüklüğü olmaz. Binaenaleyh insan büyük ve küçük bir cümle günahlardan hatta mekruhlardan bile kaçınması lazımdır. Onlar bizim insanlığımızı kemiren mikroplardır. Bugünkü cesedimizi kemiren mikroplar var ya, işte birçok hastalıklardan bahsederler. Onlar cesedimizi yerler. Ceset nasıl olsa toprağa mahkumdur. Nasıl topraktan geldi? Yine öyle toprağa gidecek. O odur. Fakat asıl bize maklub olan gönüldür, gönül. Ruhdur, kalptir. Kişi tatla derler. Bu gönlün muhafazası, cesedin muhafazasından 100.000 defa daha kıymetlidir. Onun için Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, ben kulumun cesedine bakmam, kılığına bakmam, güzelliğine bakmam, zenginliğine bakmam, şusuna busuna. Benim baktığım kulumun gönlüdür, gönlü. Kulübe kim diyor. Kalplerine bakalım. Onun kalbinde hayır varsa ne mutlu kula. Eğer onun kalbinde hayır yoksa ne yazık kula. Binaenaleyh bizim şimdi en muhtaç olduğumuz şeylerden birisi de biz aciziz. Her bakımdan aciziz. Ne kadar büyük insan olursan ol. Ne kadar kuvvetli insan olursan ol. Çocukluğumuz nasılsa bir gün ihtiyarlığımız da öyle oluyor. Ondan sonra zayıf bir hale düşüyoruz. Her zaman bu zafiyet üzerimize mevcuttu. Onun için bize daima varlığın sahibi Allah'a ellerimizi kaldırıp aman ya Rab, aman ya Rab demek mecburiyetindeyiz. O mecburiyeti hissetmedikçe, ondan imdad-ı ilahi istemedikçe, fazl-ı ilahiye nail olamadıkça bir şey olamaz zavallı. Ondan dolayıdır ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl yalvarıyor Allah'a? Nasıl tadarruh niyaz ediyor ki bizim pirimiz İslam'ın öncüsü ve ilk İslam. Bütün varlığını İslam yolunda feda etmiş, bütün cihatlarda hazır olmuş. Peygamberin bugün de varisi olarak yanında yatıyor. O nefsine nasıl diyor, hitap ediyor? Bizim bugün varlıkla kendimizi göklere kadar uçuruşumuzun ne kadar yersiz olduğu hepimizce malumdur. Bunun için biz daima Allah-u Teala'ya tadarruh ve niyaz ederekten aman ya Rab Ben acizim. Ben bu dünyada bu kendimi kurtarmakta gücüm yetmez. Bana imdad-ı ilahini iniştir. Tevfikini refik eyle. Binaenaleyh diyor ki El-Ucbu hücavü tevfik. Ucub kendini beğenmektir ama diğer günahların hepsi de böyledir. Günahların hepsi de böyledir. Şunu kısa bir misalle izah edeyim. Değirmeni yaptınız. Çok güzel. Taşları, maçları, her şey iyi. Fakat değirmenin suyu gelmezse o değirmen neye yarar? Hiçbir şey yarar. İşte bilgi çok, hüner çok, her şey çok ama Allah-u Teala'dan rahmet-i ilahi gelmezse ne yaparsın o gönlü? Onun için o gönlün sahibine Cenab-ı Hak 5 defa önüme gel, huzuruma dur, ellerini aç, benden iste. Üd'uni, pes edip lüküm. Ben duaları kabul edeyim. Herkese vereceğim. Nasıl ki bu kadar alemi yaratmışım, sizi de istediklerinizi vermekten kaçıramam, korkmam, hazinem bitmez, tükenmez. Hazinem bitmez ve tükenmez bir hazineyi malikim. Allah hepimizi affetsin, tevfikini refik etsin, dünyayı dünya bilelim. Fakat bu dünya bizim değil. Hepimiz buradan geçecek gerek. Binaenaleyh gideceğimiz yer toprak değil, ahirettir. Ahirete gitmek için hazırlanalım. Bunu toprağa gömecekler. Çünkü topraktan oldu bu. Asıl gideceğimiz yer ahiret aleminin cennetleridir. Bu cennetlere girmek hepimizi Cenab-ı Hak nasip etsin, lütfetsin, ihsan etsin. Ela ihsan kelam. Rabbil nizam. Subhane Rabbil Ali ila lallahab. La ilahe illallah el halimul kerim. Subhanallah Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nes'elke mucibat rahmetke. Ve azaim mağfiretke. Vel ganimete min kulli birrin. Ve selamete min kulli ismin. La teda'a lena zemmen illa vefarte. Ve la hemmen illa ferreçte. Ve la haceten leke fiha rıdan. İlla fadayteha ya arhamer rahimin. Ya Rabbi. Bugünkü cumamızı ya Rabbi mübarek eyle. Birçok cumaları da sağlık, afiyetlerle iliştirmek de nasip meseleyle. Burada unuttuğum bir şey var. İnsanlığımızı kemiren günahlardır. O günahları öğrenmek ve o günahlardan mümkün mertebe uzak kaçmaya çalışmak insanlığımızın vazifesidir. Allah lütfetsin cümlemize. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ela inni ahsan kelam ve ablegan nizam kelamullahi el-ezgi aziz-i allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kur'a el-Kur'an festemi'u lehu ve ansıtu leallikin turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كعظيم النبي بالإكرام الفخام بشان الصفي فقال عز وجل من ظاهر مخر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرضى اللهم عن الخلفاء الأروز بالقدر علي والشرف الجلي سيدنا حضرت بذكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى اللهم انصر وزراء اللهم انصر من خزلت اللهم انصر جيوش المسلمات أعد عدن اللهم كل كفرة والفجر فمشنا محازم الأحزاب اللهم جاه نبيك مصطفى ورسولك يباعدنا من شهر أحبابنا على السنة اكتب الصحة والسلامة والعفة والعافية علينا والمجال والوزات والمسافر والمسلمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفر الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون